Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Koen Verbraak. De Britse minister van Volksgezondheid Hancock heeft zijn excuses aangeboden nadat er foto's waren opgedoken waarop hij in intieme omstrengeling te zien is met zijn politiek assistenten. De foto's werden vorige maand gemaakt door tabloid The Sun, notabene in de werkkamer van de minister. Ze staan er inderdaad nogal innig op samen, de minister en zijn assistenten. Hun beide tongen versmolten tot één tong. De verklaring van Hancock is overigens onovertroffen British. Hij zegt het te betreuren dat hij zich in dit geval niet aan de afstandsregels hield. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen begint de Tour de France. Een instituut in de sportwereld, maar wel een oer-conservatief instituut met alleen witte, ogenschijnlijk heteroseksuele mannen. Hoe kan dat? Ik vraag het straks aan Herman van der Zandt en aan wielrenster Roxane Kneteman. Met de ingang van morgen vervallen de meeste coronamaatregelen. En daarmee belanden we in een nieuw, hopelijk zonniger tijdsgevricht. Ook voor minister Hugo de Jonge is dat een grote opluchting. Voor het oog blikt hij terug op het moeizame jaar dat achter ons ligt. En ik praat met correspondent Dick Draaier over de verkiezingen die vandaag plaatsvinden op Aruba. Maar eerst het nieuws van vrijdag 25 juni. In Miami worden nog ruim 150 mensen vermist na het instorten van een flatgebouw. Bij de brokstukken staan mensen die wanhopig op zoek zijn naar familieleden. My nephew and all the family, they were in 1010. And if you find, please call me if you know anything. Anderen zijn boos op de reddingswerkers. Ze zouden op de verkeerde manier worden gezocht. You can go into that rubble and see if there's survivors in there. You see it all the time on the news when there's huge catastrophes, but nobody is working on that rubble right now. Maar de autoriteiten zeggen dat ze alles in het werk stellen om mensen die onder het puin liggen zo snel mogelijk te bevrijden. That is why we're using our dogs and our sonar and our cameras, everything possible to seek places where there may still be people. In het zuidoosten van Tsjechië zaaide een tornado dood en verderf. Zeker 3 mensen kwamen om het leven. Sommigen zijn al hun bezittingen kwijt. Zoals deze vrouw, die nog steeds in shock verkeert. Bekir E. moet 20 jaar de cel in voor het doodschieten van het Turkse meisje Humaira. Een lagere rechtbank vond eerder nog dat het doodslag was. Het hof oordeelde anders. Op de dag van de moord is hij met dat vuurwapen op zak naar haar school gegaan. En zodra hij haar zag, heeft hij haar neergeschoten. Moord dus. En met dat oordeel zijn de nabestaanden tevreden. Wat zij vanaf dag 1 al gezegd hebben. Dit is moord, voorbedachte raden, echt over nagedacht. En uiteindelijk dat wat hij heeft gezegd ook gedaan. In de VS werd ook een vonnis geveld. Derek Chauvin moet 22,5 jaar de cel in. De witte ex-politieagent die vorig jaar George Floyd doodde werd in april door een burgerjury als schuldig bevonden. De rechter kende weinig genade voor Chauvin. This is based on your abuse of a position of trust and authority and also the particular cruelty shown to George Floyd. Over een klein uurtje mag het weer. Dansen in een club of discotheek, maar niet zonder testbewijs. En dus lieten veel jongeren zich nog even snel testen. Als ik me nu laat testen, kan het nog vanavond en morgenavond. Dus vandaar dat ik er wel nog sta. Zij en anderen stonden daar ook best lang in. Bijna 2 uur. Anderhalf uur. Want door een hack waren de computerproblemen. Toch vonden de meesten het geen probleem dat ze zo lang in de rij stonden. Want het uitgaan lonkt. Gewoon weer met vrienden zijn en gewoon vrijheid. Dat vooral, ja. En mag dus weer gedanst worden. Alleen, zo blijkt uit de snelle rondgang van Omroep Gelderland, zit dansen niet bij alle jongeren in het bloed. Ik ga veel uit, maar mijn dansen en moves zijn niet echt per se on point. Ik doe altijd maar wat. Ik ga altijd voor de, weet je wel, de stap tik, die werkt altijd wel. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, weet je wel, een beetje met die armen, weet je wel. En de krant van morgen, Ewout de Jong. De splitsing van Tata Steel Europe komt dichterbij. Dat is te lezen in het FD. Het bedrijf vraagt volgende week een advies aan de ondernemingsraad over het scheiden van de Nederlandse en de Britse tak van het staalconcern. De Indiase eigenaar had vorig jaar al besloten tot een splitsing. Het huwelijk tussen de Britten en de Nederlanders, dat al bestaat sinds het samengaan van Hoogovens en British Steel, is nooit gelukkig geweest. In Nederland wordt geklaagd dat de activiteiten in IJmuiden de verliezen van die in Groot-Brittannië moeten compenseren. De mentale gezondheid van jongeren heeft in de eerste maanden van dit jaar een flinke optater gekregen. Trouw schrijft dat 30-minners zich twee keer zo vaak uitgeput voelden als gemiddeld. Ook voelden ze zich vaker lusteloos en somber en sliepen ze slechter. In die periode gold er een strenge lockdown met avondklok. Over de hele linie hadden Nederlanders in die tijd meer mentale klachten dan het hele jaar ervoor. Maar waar bijvoorbeeld 40% van de 30.000 ondervraagden zei dat ze last hadden van lichamelijke uitputting, was dat bij 30-minners 70%. In april en mei, toen de maatregelen werden versoepeld, ging het weer wat beter. Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, mag in het AD uitleg geven over het beoordelen van de coronavaccins. In eerste instantie ging dat best goed, zegt hij, tot het gedoe met AstraZeneca begon en de nog altijd durende strijd tegen vaccinskepsis en desinformatie. Een van de hardnekkigste misverstanden is dat het vaccin experimenteel is, zegt hij. Bij alle vaccins lopen studies over bijvoorbeeld hoe lang ze precies bescherming geven en wat de werking is bij de nieuwe varianten van een virus. Dat de vaccins beschermen is al aangetoond in de experimentele fase. NRC heeft uitgebreid gesproken met twee vrouwen die in het Nederlandse leger hebben gediend. Beide klommen op tot luitenant-kolonel. En allebei hebben ze in defensie vaarwel gezegd. Ze waren helemaal klaar, moe gestreden, zoals de krant het schrijft, met hun strijd tegen vooroordelen en uitsluiting. Dat je voor de zoveelste keer moet uitleggen dat je niet in deeltijd wil werken, of dat je gewoon op een missie mee wil, ook al heb je kinderen. Voorbeelden te over die erop wijzen dat de mannen- en macho-cultuur in het leger onuitroeibaar lijkt. Eén zo'n voorbeeld. Een van de geïnterviewden was als kapitein op missie in Uruzgan. Zat een rode baret. En die krijg je na zware mentale en fysieke proef die maar weinig vrouwen doorstaan. En toch krijgt een kolonel, een man die op werkbezoek komt, vraagt een kolonel die op werkbezoek komt aan een mannelijke kapitein die naast haar staat: gaat zij ook mee op patrouille? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You say it's all in my head and the things I think just don't make sense. Don't go all coy, don't turn it round on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots at me each and every time. You breaks me with your cold shoulder. Whenever you look at me, I wish I was her. You shower me with words made of knives. Whenever you look at me, I wish I was her. These days, when I see you, you make it look when your heart ain't in it and you're not satisfied. Adele, Cold Shoulder. Eerder vanavond sprak ik met demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid. Want we staan aan de vooravond van grote versoepelingen van de coronaregels. En het is ook voor hem een bijzonder moment. Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen een heel bijzonder moment is. Mm-hmm. Als je realiseert hoe lang we al met elkaar in deze crisis zitten en al die beperkingen opgelegd hebben gekregen, hoe lang we al die strijd met dat virus aan het voeren zijn, ja, dan is morgen toch wel een heel bijzonder moment. Ja. Ja. U zit nu aan uw eigen keukentafel. Hoe vaak hebt u daar de afgelopen bijna anderhalf jaar echt een beetje ontspannen kunnen zitten? Nou, ontspannen eerlijk gezegd niet, nee. Nou ja, ochtends vroeg aan het ontbijt met de kinderen soms. En soms wat vroeger dan de kinderen. Dus, en 's avonds eigenlijk nooit. Met het eten was ik eigenlijk nooit thuis. Nee. Ja, nee. Want uw kinderen hebben u dan ook niet veel gezien de afgelopen tijd? Nee. En die waren dat al wel gewend, hoor. Dat mijn vader, die man was met die telefoon aan zijn oor die ze bijna nooit zagen. Hoe oud zijn ze? 13 en 16. Oh, mijn dochter is 13, Sarah. En mijn zoon is 16. Is maar ze herkennen u nog wel als u thuis komt na een tijdje? Ja, ze kennen me van televisie natuurlijk. Ja, gaat dat zo? Nou, een beetje wel. Ja, een beetje wel. En ze worden natuurlijk ook in toenemende mate ook op school erop aangesproken. Ja. Daar gaan ze trouwens best heel dapper en kranig mee om. En nuchter mee om, hoor. Dat zeker. Maar voor hen is het niet altijd leuk. Nee, dat snap ik. Nee. Nou, sowieso. Dat afgelopen jaar moet een zware wissel op u en ook uw gezin getrokken hebben. Ja, dat was echt wel zwaar. En ik denk dat... Kijk, het is heel mooi. We zijn echt wel een team thuis. Hè. We hebben altijd natuurlijk wel... zeker de laatste jaren in het ministerschap, maar ook daarvoor wel toen ik wethouder was, altijd wel in een beetje een glazen huis geleefd. Mm-hmm. En daarmee ook wel bekend geweest met anderen die je aanspreken op wat je op televisie hebt gezegd, of wat je vader of je man op televisie heeft gezegd. Dat zijn ze wel gewend. Mm-hmm. Maar het afgelopen jaar was wel een heel intens jaar. Maar goed, niet alleen voor mij natuurlijk. Hè. Voor al die mensen die in de frontlijn van de crisis stonden, in de zorg, bij de GGD, in de politie. Ja. Iedereen heeft het zwaar gehad. Maar als we het even bij u houden, hè? Wat vond u zelf de moeilijkste momenten? Het allermoeilijkste besluit vond ik dat besluit helemaal in het begin eigenlijk van de crisis om de verpleeghuizen te moeten sluiten. Dat vond ik een vreselijk besluit om te moeten nemen. Het was nodig. We zagen dat virus werd binnengebracht in die verpleeghuizen en dat het daar een desastreuze uitwerking had. En dat het dus maar op één manier mogelijk was om dat virus weer die verpleeghuizen uit te jagen. Dat was door toch een tijd lang geen bezoek toe te staan. En je weet tegelijkertijd, die mensen zitten de laatste weken, maanden van hun leven. En ook nog geen bezoek in die laatste tijd van je leven. Dat is zo hard en zo zwaar en zo verdrietig. Dat vond ik heel moeilijk. Is er een moment geweest waarop u dacht, wat moeten we nu nog? Nee. U twijfelt wel een beetje. Nou, ik moet wel zeggen, het past niet zo heel erg bij mijn karakter om dat te denken. Dus meestal zie ik wel een weg om te gaan. Meestal zie ik wel een mogelijkheid om te gaan. Maar je hebt natuurlijk wel vaak voor dilemma's gestaan. Is dit het moment om nog zwaardere maatregelen aan te kondigen? Of wacht je daarmee nog een week? Is dit het moment om al te gaan versoepelen? Of wacht je daarmee een week? Je weet dat je eigenlijk altijd pas achteraf zult weten of je exact het goede hebt gedaan. En dat is natuurlijk, dat zijn de dilemma's waar je alle dagen mee te maken hebt. Hebt u ook wel eens het verkeerde gedaan, nu, als u dat nu bekijkt? Ja, er zijn natuurlijk momenten geweest waarin je achteraf kunt zeggen, dat hadden we misschien toch anders moeten doen. Kunt u voorbeeld geven? Ja, ik denk, dat hebben we al vaker wel gezegd. Hè? Als je even terugkijkt naar de zomer van vorig jaar. Hè, net na de zomer van vorig jaar. Denk ik dat we maatregelen die we toen namen toen dat virus aan het oplopen waren. Dat we eerder daar naar nationale maatregelen over hadden moeten gaan. Hè, dat is een element. Dat hebben we vaker genoemd, ook in meerdere Kamerdebatten. Mm-hmm. En dat we misschien ook wel eerder steviger maatregelen hadden moeten treffen toen. Hè. Dus we hebben toen, denk ik, rond de zomer... Dat zit natuurlijk aan de kant van het kabinet, maar dat was toen ook al een beetje de sfeer in het land. Daar hadden we eigenlijk zo tabak van die eerste golf. En we zagen dat het aantal besmettelijken zo was gedaald, dat we dachten dat we het wel even met heel veel minder maatregelen af konden. En ik denk achteraf dat je kunt zeggen, dat was misschien toch niet helemaal verstandig. Ja. En daar moeten we natuurlijk ook van leren. En daar leren we ook van natuurlijk nu. Hè. Gelukkig hebben we een heel veel hogere vaccinatiegraad. Maar we zullen ons ook echt moeten prepareren op allerlei scenario's, ook weer voor na de zomer. Want ja, je weet toch niet helemaal zeker hoe het allemaal gaat verlopen. Maar hebt u zich altijd voldoende gesteund gevoeld binnen het kabinet? Ja, we hebben binnen het kabinet natuurlijk echt wel stevige discussies gehad. Zeker wel. Maar ik vind wel dat in zo'n tijd werk je natuurlijk ook wel heel erg als team samen. Dus heel sterk. En waar gingen die discussies dan over? Ja, over al die discussies die aan iedere keukentafel denk ik plaatsvonden. Hè? Dus is dit het moment om steviger maatregelen te treffen? Is dit het moment om juist te gaan versoepelen? Hoe doen andere landen het? Kunnen we leren van andere landen? Dat waren de discussies die in het kabinet plaatsvonden. En die vonden natuurlijk overal plaats. Aan iedere keukentafel, in iedere kantine. Overal waar mensen samenkwamen, was discussie over welke maatregelen. Kijk, ik denk dat het nog nooit zo sterk is geweest dat een virus, een thema überhaupt, de hele samenleving zo bezig. Ja, dat is alleen tijdens het WK eigenlijk, hè? Dus, of tijdens het EK. Ja. Dus 17 miljoen bondscoaches. En een deel van die bondscoaches zaten ook in het kabinet natuurlijk. Hè? Ja. Maar ik heb wel altijd heel sterk het gevoel gehad dat met het team waarmee we dat samen deden, dus met Mark en met Vert en met Tamara, hebben we heel hecht juist een team gevormd. En natuurlijk, dan heb je discussies met elkaar, maar het er samen voor staan geeft ook iets heel moois. En als ik kijk naar ons departement, honderden ambtenaren die, maar heel weinig, net als ik, net als al die anderen in de frontlijn van de crisis, maar heel weinig van hun gezin hebben gezien. En als u thuis kwam, meneer de Jonge, had u daar thuis dan over, met uw vrouw bijvoorbeeld, van wat vind jij ervan? Ja, natuurlijk. Speelde haar mening een rol ook bij uw beslissingen? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, natuurlijk. Kijk, aan het einde van de dag neem je zelf de beslissingen. Maar met iedereen die je tegenkomt. En zeker natuurlijk ook met Mireille. En noem eens wat waar u het met haar over had. Nee, dat noem ik natuurlijk niet. Dat is, waar we het over hadden. Ja, ik wou zeggen. Ik dacht dat je ging vragen waar zij een doorslaggevende rol heeft gehad. Mag ook hoor. Dat doen we in een ander interview. Alles wat er over... Kijk, mijn vrouw werkt in het onderwijs. Mijn vrouw is schoolmaatschappelijk werker. En dus die kwam natuurlijk op school. Kwam ze heel veel van de dingen tegen die ik in mijn werk tegenkwam. Hè. Dus dat is natuurlijk ook het bijzondere van deze tijd. Het thema waar het überhaupt overal bij het koffieautomaat over ging, was het thema waar iedereen het over had. En in ons gezin dus ook. Mijn kinderen zijn nooit vreselijk geïnteresseerd geweest in mijn werk. Maar nu wel. Mm-hmm. Want het raakte ook hun leven. En voor mijn vrouw gold natuurlijk op school dat de maatregelen die wij namen, die waren ook voor haar van betekenis. En zij zei dan uit haar praktijk van, nou, ik zou wel zo of doen of niet zo doen. Doe die scholen dicht of doe ze weer open. Ja, nou ja, dat ook. Ja, natuurlijk. Ja, maar ik weet niet hoe je dat thuis doet, maar wij bespreken eigenlijk alles thuis. Ja. En iedere avond neem je toch even de dag door met elkaar. Ja, natuurlijk. Zijn er momenten geweest dat u echt slecht sliep? Er zijn heel veel momenten geweest dat ik slecht sliep. Oh ja. Hele korte nachtjes, natuurlijk. Ja, en maar ik bedoel ook in de zin van piekeren. Ja, nou nooit bij het inslapen, maar altijd dat je heel vroeg wakker bent. Oh ja. En dan allemaal lange lijstjes gaat nalopen. Van heb ik dit gedaan? Oh ja, shit, dat moest ik ook nog doen. Mm-hmm. Ja, nou niet. De laatste tijd is dat rustiger hoor, is dat minder, maar dat was zeker wel zo. Iets anders. Afgelopen najaar gaf u het partijleiderschap van uw partij op. Is dat een goede beslissing geweest? Ja, dat is een hele goede beslissing geweest. Ja? Ja. U zegt het ook volmondig, hè? Ja. Ik heb dan natuurlijk, als je me afvraagt, waar heb je nou echt van wakker gelegen? Daar heb ik echt van wakker gelegen. Oh, ja. Die combinatie was namelijk gewoon niet meer te doen op een deur. Ik merkte dat eigenlijk die crisis steeds politieker werd. Hè? Dus met de verkiezingen in zicht zag je dat alle partijen steeds politieker werden. In de manier waarop die coronacrisis ook in het debat werd behandeld. Dat werd ook kritiek op uw partij? Nou ja, vanaf het moment, vanaf de dag dat ik op het schild stond als lijsttrekker, naast het ministerschap, werd de kritiek persoonlijker en heftiger. En vanaf de dag dat ik dat niet meer was, was ik daarmee dus ook geen partijpolitieke opponent meer. Mm-hmm. En dat merkte je meteen in de toon en de sfeer in het debat. Dus waar ik beducht voor was, dat op enig moment, als je steeds fermere maatregelen zou moeten treffen, dat op enig moment eigenlijk je lijsttrekkerschap in de weg kon gaan staan van het ministerschap. En dat kan je natuurlijk helemaal niet veroorloven. Was er één moment waarop u dat echt vaststelde? Ja, op die donderdagochtend. Hier aan de keukentafel overigens. Dat is, oh ja? Dat is, ja. Wat gebeurde toen? Zoiets bouwt op natuurlijk in je hoofd. Het is nou ook niet echt een thema waarmee je met veel, waarover je met veel mensen kunt praten natuurlijk. Dus dat het kringetje was heel klein. Sterker met uw vrouw zo klein, sprak u erover. Ja, precies. Zo klein was dat kringetje inderdaad. Ja. En dat was het moment op donderdagochtend waarop ik de knoop heb doorgehakt. Het was al niet te combineren in de agenda. Maar op haar advies ook? Nee, gewoon. Het is echt gewoon een eigen beslissing geweest. Er zijn heel veel mensen die met je meedenken, allemaal mensen met een mening. Maar dit zijn beslissingen die je echt alleen maar zelf kunt nemen. En het was gewoon de overtuiging dat je zag, het is niet meer te combineren in de agenda niet. Gewoon qua tijdsbesteding niet. Mm-hmm. Het partijleiderschap vraagt gewoon veel tijd, zeker met een partij waar Deining is in de polder. En het ministerschap vroeg absurd veel tijd. En daar was zeker geen ruimte voor een tweede baan daarnaast. Zou uw partij er nu anders hebben voorgestaan, denkt u? Als u de zaak had aangevoerd? Dat weet ik niet. Maar hebt u vast wel over nagedacht? Eigenlijk niet zo hoor. Nee, want kijk, vanaf het moment dat ik die partij heb overgedragen aan Bobke, was het ook echt gewoon zijn verantwoordelijkheid, zijn rol, zijn leiding. En kon ik me vol op die aanpak van die coronacrisis storten. Dat is een goede beslissing geweest. Ik heb natuurlijk wel. Ik vond het toen heel naar, hè, om die keuze te moeten maken. Want het voelt toch ook in zekere zin als falen. Hè? Mm-hmm. Ik ben heel erg opgevoed van je maakt af wat je ooit begonnen bent. En ik heb nog nooit iets niet afgemaakt. En daarom vond ik dat natuurlijk ook. Ja, dat voelt niet goed. Natuurlijk niet. Ik kan me ook voorstellen dat misschien een soort opluchting voor u was. Hè, dat u zich niet meer met die partijperikelen hoefde te bemoeien. Ja, maar daarvoor hou ik toch te veel van die partij. Hè. Dus natuurlijk, er zijn best wel momenten van opluchting geweest. Maar daarvoor hou ik toch te veel van die partij. Het doet me verdriet als ik zie dat het niet goed gaat met ons clubje. Dus. Dit zijn geen gloriedagen voor uw partij. Nee. Nee, dat is het zeker niet. Nee joh, ik hou van Feyenoord en ik hou van het CDA. Dus dat is, dat heeft bijna iets. Je moet wel om kunnen gaan met teleurstellingen, zeg maar. Ja, en daar bent u inmiddels ieder weekend opnieuw gehard in. Ga je toch weer, precies. Hè? De hoop hou je dan toch altijd weer. Ja. U hebt een vaccinatieplaylist samengesteld op Spotify. Welk nummer kunt u de oogluisteraar aanbieden vanavond? Oh, dan moet ik hem er even bij pakken. Ja, dat moet je allemaal niet serieus nemen, hoor. Nee. Dat is echt een gebbetje geweest. Ja, daar zijn we mee begonnen. Met die aankondigingen van al die jaren. Mm-hmm. En dat nam zo'n enorme vlucht. Dat ik dacht, dat is geinig om daar het muziekje uit dat jaar van te doen. Ah. Nou, en voor je het weet kwam ik uit bij allemaal muziek die ik vooral nog kende van allerlei schoolfeestjes. Ja. Ik pak hem er eventjes bij, hoor. Ja, gaat u gaan. Het is niet alles is even bruikbaar voor op te laten. Nou, Winds of Change, denk ik, van Scorpions. Dat Winds is wel of mooi, Change? The Wind of Change. Wind of Change. Dat past wel bij vandaag, denk ik, toch? Ik ken het nummer niet, maar... Nee, zal ik hem aanzetten? Ja, doet u dat maar even. Ja. Ik vond het mooi om vanavond met u te praten. Zet hem op en tot de volgende keer. Dankjewel. Dag. Tot ziens. Dag. I follow the Moskwa down to Gonky Park, listening to the wind of change. The world is closing in. Did you ever think that we could be so close? Like brothers, the future's in the air, can feel it everywhere, I'm blowing with the wind of change. We'll be right back. Scorpions, The Wind of Change. U aangeboden door demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. We gaan naar Aruba, waar vandaag parlementsverkiezingen zijn. Er kan nog een paar uur gestemd worden. Goedenavond, Dick Draaier. Goedenavond, Koen. Eigenlijk moet ik zeggen goedemiddag, hè, maar dat is bij jou nu 6 uur vroeger dan bij ons. Ja, het is half 6. De stembureaus gaan bijna dicht, zou ik maar zeggen. Hoe is de opkomst tot nu toe? Nou, tot nog toe gaat het goed. Vanochtend leek het, en dat was ook voorspeld, dat het allemaal wat magerder zou zijn dan normaal. Traditioneel is Aruba echt een land met een hoge opkomst, hè, 85, soms 90%. Mm-hmm. Dat werd nu lager ingeschat vanwege de COVID-maatregelen en vanwege het feit dat campagnes ook op een beetje een lagere temperatuur hebben gespeeld. Maar alles wijst erop dat we weer tot die enorm hoge opkomstcijfers gaan. Twee uur geleden was de opkomst 65% van de 70.000 kiezers die hier mogen kiezen. Mm-hmm. En ik denk dat we de vorige uitslag van 84% wellicht wel weer gaan halen. Ja, want waarom gingen analisten ervan uit dat er veel minder mensen zouden komen nu? Nou, er is, als je de campagnes volgt en het nieuws volgt, er is eigenlijk een enorme moeheid van Arubanen over de politiek van het eiland. Er zijn enorme corruptieschandalen, daar kunnen we misschien later nog even over hebben, straks over hebben. Maar er is een moeheid van verkiezingen. En de COVID-maatregelen die hebben ervoor gezorgd dat de meeste mensen natuurlijk, net als in Nederland en ook op de andere eilanden, dat mensen binnen moesten blijven, niet uit mochten gaan. Nu is er met de verkiezingen weliswaar weer wat meer vrijheid. Maar ja, het geluid van de mensen was, we hebben er eigenlijk geen zin meer in. Nee. En dat zag je ook in de campagnes en in het vlagvertoon. Op de Caribische eilanden heb je vlaggen en borden waarin vol enthousiasme nieuwe partijen worden aangekondigd. En dat was deze keer veel, veel minder. Oh ja. Doet een record aantal van 12 partijen mee, hè, waaronder 3 nieuwkomers. Trekken die nieuwkomers veel van die toch wat gedesillusioneerde kiezers aan, denk je? Dat zou je wel denken. En analisten op Aruba zeggen ook wel dat deze kleinere partijen ook wel degelijk nu een kans maken op 1 of 2 zetels. Ze zullen niet een aardverschuiving in de politiek veroorzaken. Je moet weten dat Aruba traditioneel eigenlijk meer een 2-partijenstaat is. Hè, waarbij de ene partij MEP, die nu aan de macht is met Evelien Wever-Kroes als premier, en de vorige premier, Mike Eamon van de AVP, dat zijn eigenlijk de 2 grote partijen die eens in de 4 of soms eens in de 8 jaar van stuiven wisselen. Maar wat je wel ziet is dat sinds een jaar of 10 er geen absolute meerderheid meer gehaald wordt door een van deze 2 partijen. En dat er dus geregeerd moet worden met kleinere partijen. En dan zie je, en dat is eigenlijk voor het eerst sinds 2017. En nu zie je 4 jaar later dat kleinere partijen dus ook een kans denken te krijgen om mee te kunnen regeren. En dus ook een poging wagen om in de verkiezingen het aloude het koninkrijk van de 2 grote partijen aan te tasten. En ja, ook nu zeggen mensen dat die kleine partijen echt wel kans maken om zetels te halen. En dat betekent dat dat afgesnoept wordt van die grote partijen. Er zijn maar 21 zetels te verdelen. Dat betekent dan ook, als ik je zo hoor, dat het politieke landschap van Aruba net zo versnipperd begint te raken als dat van Nederland. Ja, dat lijkt je wel, maar wij hebben wel een iets ander, of wij zeg ik, Aruba, ja, ik voel me een beetje een Caribische Nederlander hier. We hebben in Aruba een ander kiesstelsel dan in Nederland, een ander systeem van restzetels. En dat betekent dat als kleine partijen geen zetel halen, ze ook niet meedoen voor een eventuele restzetel. En dan zie je eigenlijk dat grote partijen uiteindelijk met de winst ervan doorgaan met zetels van de kleine partijen. Dus die versnippering die je ziet voor de verkiezingen, en dat is op Curaçao ook gebeurd, die verdwijnt eigenlijk na de verkiezingen, omdat al die partijen net geen zetel halen en dus de grote partijen met de restzetels vandoor gaan. Ja. En waar onderscheiden de partijen zich vooral mee? Ja, dat is mij eigenlijk, dat heb ik al een keer eerder gezegd, een beetje een raadsel soms. Want het is voor een AVP, hè, de partij die nu in de oppositie zit en graag een gooi doet naar de macht. Die is eigenlijk alleen maar een beetje aan het modder gooien en onderscheidt zich alleen maar met het punt dat de Nederlandse steun die nu nodig is vanwege corona, dat die door hun op een andere manier ingevuld zou worden. En de regeringspartij MEP, dat is dan net een partij die zegt, wij hebben een akkoord met Nederland bereikt, dat hebben we zwaar bevochten en daar zetten we nu ook op in. Dus het is die thematiek rondom corona en de steun voor corona, wat uit Nederland moet komen omdat Aruba gewoon geen geld meer heeft, dat dat inzet wordt van de verkiezing. En ja, dan zie je dat de Nederlandse Den Haag, de Raymond Klops in Curaçao al gezegd heeft, we gaan ons pakket doorvoeren zoals wij dat willen. En in de verkiezingen in Aruba zeggen alle partijen op de regeringspartij na dat zij het anders gaan doen met Nederland. Nou, die kans is klein, maar de relatie met Nederland en de steun voor de komende jaren, zowel op het gebied van de begroting als op het gebied van economische ontwikkeling, dat gaat dus uit Nederland komen. En een goede relatie met Nederland is dus belangrijk. Ja, Dick Draaier, dank je wel. En morgen in de loop van de dag horen we de uitslag. Dank je. 623 kilometer file vanmiddag op de Nederlandse snelwegen. Een record sinds het uitbreken van de coronapandemie. Nederland komt weer op gang en meteen blijkt ook weer dat onze infrastructuur uit zijn voegen barst. Mobiliteit zal daarom een belangrijk thema aan de formatietafel worden. En in onze serie Formatiegesprek is daarom Floor Alkemade te gast. Goedenavond, meneer Alkemade. Goedenavond. Oh, mevrouw, pardon. Ja, u bent hoogleraar economie en beleid van technologische innovatie aan de TU Eindhoven. En u hebt recent onderzoek gedaan naar de verduurzaming van de mobiliteit. Hoe je dat het snelst kunt doorvoeren. Liggen die resultaten van u al op het bureau van informateur Mariette Hamer? Nee, dat liggen ze nog niet. Want ze zijn nog niet genoeg doorgekookt. We zijn het nog aan het. We hopen het eigenlijk de komende week te kunnen publiceren. Dus dat komt hopelijk snel. Ja. Wat moeten de formerende partijen als eerste aanpakken in uw ogen? Nou, onze boodschap is iets ingewikkelder dan dat. En daarom misschien ook wat lastiger in formatietijden. De transitie naar duurzaamheid is een systeemtransitie. En dat betekent ook dat er niet één makkelijke maatregel is die alles oplost. Natuurlijk helpt het als we mobiliteit eerlijker beprijzen en de negatieve aspecten van mobiliteit in de prijs meenemen. Maar wat wij vooral denken is dat er een pakket van maatregelen nodig is die echt tot een systeemverandering leidt. En we hebben een aantal van dat soort pakketjes geïdentificeerd. Mm-hmm. In de gebouwde omgeving, op het gebied van goederenvervoer en op het gebied van individuele mobiliteit. Dus het thuiswerken en woon-werkverkeer naar corona. Ja, in de coronacrisis zijn we minder gaan reizen en meer gaan thuiswerken. Het was eigenlijk de hoop en de verwachting dat dit een blijvende verandering zou zijn, maar we keren toch weer terug naar dat oude normaal. Hè? Hoe kan dat? Ja, dus dat is inderdaad heel jammer. Hoe naar de coronacrisis natuurlijk ook was, voor het klimaat zaten er natuurlijk wel een aantal positieve aspecten aan. En ik denk dat velen met mij hoopten dat het gedrag wat we deze periode vertoonden, dus meer thuiswerken, minder reizen, minder vliegen, dat zou beklijven. Maar wat we eigenlijk zien is dat als daar geen actief beleid of actieve aanmoediging van werkgevers tegenover staat, dat we weer teruggaan naar de oude situatie. En dat heeft ook weer te maken met dat daarvoor een systeemverandering nodig is. Dus als alle elementen nog steeds uitgaan van 9-5 banen, 5 keer per week op en neer naar het werk, dan is het heel moeilijk om daar nu toch andere routines te laten zien, terwijl mensen juist ook natuurlijk weer blij zijn dat het weer kan en mag. Ja. U wilt dat 1-3 dagen per week thuiswerken de norm wordt. Ja. Wat is er eigenlijk nodig om mensen daartoe over te halen, om ze ertoe te verleiden? Nou, ik denk dat er een aantal dingen voor nodig zijn. En dat komt ook uit onze onderzoek wel naar voren. We hebben een enquête gedaan over onder allerlei mobiliteitsexperts. En eigenlijk twee dingen zijn daarbij belangrijk. Het ene is dat er toch een soort coördinatie van de werkgevers opkomt. Dus dat mensen horen van nou, het is oké om in een nieuwe situatie 1-3 dagen per week thuis te werken. We hebben nu al berichten gehoord vanuit New York, waarbij grote kantoren zeggen, we verwachten iedereen gewoon weer terug, anders wordt er misschien zelfs op je salaris gekort. Mm-hmm. Dat is niet de boodschap die werkgevers nu moeten geven. En ik zeg coördinatie, omdat het natuurlijk niet de bedoeling is dat iedereen dan op dinsdag en donderdag van 9 tot 5 naar het werk gaat en op de andere dagen thuis gaat werken. Dus daar is enige coördinatie nodig. Het tweede wat nodig is, is toch een aantal prikkels die nu de minder duurzame alternatieven stimuleren, zoals heel veel reiskostenvergoedingen, dat die verschuiven naar meer duurzame alternatieven. Dus dat het ook financieel aantrekkelijker wordt om woon-werkverkeer op een duurzame manier te doen dan met de auto. Ja, veel maatregelen zijn bedoeld om autogebruik te ontmoedigen. Maar in de praktijk neemt het aantal auto's juist toe. Zijn mensen vanuit die auto te krijgen, denkt u? En ik denk dat wel, maar niet als we dat bij de burger neerleggen. Dus het is geen oplossing om te zeggen van, nou mensen, iedereen moet minder auto gaan rijden of je mag geen auto meer rijden als er niet een aantrekkelijk alternatief is. Maar als het normaal is om meer thuis te werken en als je in een wijk gaat wonen waar goed openbaar vervoer is, waar aantrekkelijke werkplekken in de nabije omgeving zijn, waar de voorzieningen op loop- of fietsafstand zijn, dan is het eigenlijk heel makkelijk om nieuwe routines te ontwikkelen. Dus we moeten het systeem, de gebouwde omgeving, het openbaar vervoer, de woon-werkrelaties zo inrichten dat het eigenlijk heel makkelijk en heel normaal is om je meer duurzamer te bewegen. Maar vermindering van het autogebruik is dus uiteindelijk onvermijdelijk. Ja, dat zie je ook wel terug in onderzoek. Hè. Dus een groot deel van de emissiereductie van vervoer kunnen we bereiken met allerlei technologische innovaties. Dus elektrische auto's bijvoorbeeld. Maar een deel moet ook echt komen van gedragsverandering. En daarnaast, nou, je noemde net al de files, zijn er natuurlijk ook andere problemen met ons huidige mobiliteitssysteem, waardoor het goed zou zijn als er wat minder autobewegingen zijn. Waar denkt u dan aan bijvoorbeeld? Nou, dus de files op de wegen. Dus als de oplossing blijkt daar toch te zijn minder te rijden en niet meer asfalt bouwen, want dat loopt elke keer na een paar jaar weer vol. Daar is ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Dus ook op dat niveau is het gewoon goed om na te denken over autodelen, over beter openbaar vervoer en ook of die auto altijd wel nodig is, of die reis altijd wel nodig is. En dat is iets wat we de afgelopen tijd natuurlijk heel goed hebben geleerd, dat het niet altijd nodig is om naar werk te gaan. De formatie draait om 6 partijen. Hè? Van Vroom Vroom Partij VVD, zoals Rutte dat zelf ooit noemde, tot Klimaatpartij GroenLinks. Welke politiek gevoelige knelpunten voorziet u? Nou, het is natuurlijk altijd lastig als klimaatregelen burgers ook heel erg in de portemonnee raken. Er is net een mooi onderzoek van TNO gepresenteerd, waar er best wel steun blijkt te zijn voor persoonlijke ETS-budgetten. Als dat maar eerlijk gebeurt. Dus als het niet de burgers de enige zijn die betalen, maar ook de industrie mee betaalt. En als het niet zo is dat mensen die eigenlijk niks hebben te kiezen, dus de meer kwetsbaren of de mensen die echt van de auto afhankelijk zijn, die optie wel behouden. Dus dit zijn lastige maatregelen om in te voeren. Terwijl sommige andere aspecten of sommige andere maatregelen die we zien, zoals dat thuiswerken stimuleren, die zijn eigenlijk heel makkelijk in te voeren. Dus daarom zeggen we ook, je moet een combinatie van maatregelen doen die het bij elkaar heel makkelijk maken om minder te sorteren. Reizen. Ja. Ja. Mevrouw Alkemade, ik dank u hartelijk voor uw uitleg. Graag gedaan. The Beach Boys, I Can Hear Music. Het EK is nog lang niet afgelopen, maar morgen begint al een groot ander sportevenement, de Tour de France. Collega Herman van der Zandt is in startplaats Brest in Bretagne. Dag Herman, zijn er nog steeds veel coronaregels waar iedereen zich aan moet houden? Nou, ik zit een beetje omheen te kijken en te vergelijken met die Tour van vorig jaar, toen er echt heel strenge regels waren en je eigenlijk helemaal niets mocht. Dat lijkt nu nog wel een beetje zo te zijn. Ja. Maar hier in Frankrijk gaat de mondkapjesplicht er morgen af. Publiek mag ook weer bij de start en finish aanwezig zijn. Dus wat dat betreft is er meer lucht rond de Tour. Maar het is wel een evenement dat zich... Ja, het duurt 3 weken en misschien gaan er wel wat regels af. Of komen er dan toch weer wat regels bij. Wie ook aan de lijn is oud-wielrenster Roxane Kneteman. Dag Roxane. Goedenavond. Wij gaan jou de komende weken ook regelmatig horen in podcast De Kopgroep. Hè? Op wie ga jij vooral letten deze Tour? Ik ben sowieso heel erg benieuwd naar Mathieu van der Poel. Ik denk meerdere met mij. Mm-hmm. Ik kijk altijd heel erg uit naar de sprintetappes. Cavendish die natuurlijk terug is in de Tour. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij het gaat doen. Mm-hmm. Hij heeft in ieder geval een hele mooie sprintterrein voor zich. Dus daar gaat het zeker niet aan liggen. Dat zijn een beetje de namen waar ik ben sowieso benieuwd naar hoe de Tour gaat verlopen. Ja, het is de 108e editie van de Tour. Je hoort steeds vaker kritiek op dit instituut in de wielersport. Het is ouderwets, zeggen mensen, conservatief, wit. Ja, het is natuurlijk een Tour voor mannen. Maar zie jij bij de ploegleiding ook wel eens vrouwen bijvoorbeeld? Nee. Er is er nu eentje bij Israël. Ik weet eigenlijk niet eens hoe die helemaal heet. Maar bij de ploeg van Grijpen, volgens mij. Dat is de enige vrouwelijke ploegleider. Stur. Dus dat houdt niet over? Dat houdt niet over. Maar dat is zeker een beetje ouderwets. En ik denk dat het instituut zich heel erg in stand houdt. Dus het is sowieso een mannenwereld. Ja. Absoluut. Maar je ziet wel echt... Je ziet steeds meer banen en jobs binnen het mannenwereldje van wielrennen. Hm. Door vrouwen worden vervuld. Toch. Dus er is echt wel verschuiving. Ja. En wat voor banen zijn dat dan bijvoorbeeld? Heel veel over de pers. Dus vrouwen doen wel veel in de pers. Toch wel wat verzorgers zie je steeds wat vaker. Ja. Maar het is eigenlijk wel klassieke vrouwenberoepen, zullen we maar zeggen. Ja, misschien wel. Ik zei het nu net en toen dacht ik, misschien zijn het ook wel klassieke vrouwenberoepen. Ja. Herman, ik hoor jou lachen. Dat is ook jouw waarneming? Jawel, dat is wel mijn waarneming. Het is traditioneel. Het is ondanks alle vernieuwingen en alle moderne dingen die het wielrennen meemaakt op het gebied van materiaal, op het gebied van bedenken van parcoursen en zo, is het... Het is ook een ook wel wat gesloten bolwerk. Ja. Het is heel veel ons kent ons. En dat is natuurlijk een cultuur die ook wel in stand houdt. Dat de mensen die er waren, nemen de mensen die ze kennen mee. En zo neem je al je vertrouwelingen mee die sport in. Er is niet heel veel kans voor nieuwelingen om de hemel te bestormen. Tenzij je de gebaande paden loopt binnen deze sport. Dus verandering... bijvoorbeeld bij het vrouwenwielrennen, dat meer wordt en dat erbij komt. Dat is een gevecht dat al jaren wordt gevoerd door een aantal vrouwen binnen de sport. Ja, want de toerdirectie bestaat natuurlijk ook uit witte oude mannen. Staan die niet een beetje onder druk om met hun tijd mee te gaan? Ja, en dat vinden ze ook heel moeilijk. Er is natuurlijk al langer een roep om meer vrouwenwielrennen, een Tour de France voor vrouwen. Serieus aandacht voor live televisie van belangrijke vrouwenkoersen. En dat is in de loop van de jaren mondjesmaat gekomen. Maar als je ziet wie hier telkens Bij bijvoorbeeld het startdorp. Elke etappe kent een startdorp. En daar worden dan de lokale mensen geëerd. De notabelen, maar ook oud-renners. En dat zijn natuurlijk altijd mannen van weleer. Die etappes wonnen. Iedereen kijkt op naar die helden. En daar is weinig ruimte voor, nou ja, vrouwenwielrenners of mensen van buiten. Mensen van een andere kleur. Die zijn er eigenlijk helemaal niet. Nee. Als je kijkt naar het verleden van de Tour. En nog steeds, die komen mondjesmaat de sport in. Maar die zijn echt op één hand te tellen. Ja, want het thema is diversiteit. Nou, daar zie je in die Tourcaravaan niet of nauwelijks iets van terug. Nee. Nee, echt heel weinig. Ook ja, waarschijnlijk in de promotie. Hè? De Tour is natuurlijk voor een groot deel een commercieel event. Dus laten we zeggen, in de reclamekaravaan zie je wel alle gezinten en alle kleuren voorbij komen. Als je dat peloton voorbij ziet komen. Ja, nou ja, goed, dat soort dingen. Hè? Er zijn een aantal wielerkoersen die hebben dat aangepakt. Die zijn ronde mannen gaan doen. Ja. Hè? En dat niet per se de vrouwen die een koers winnen door mannen worden gekust en andersom. Er zijn grappige koersen die laten hun omaatje bloemetjes brengen, weet je wel. Er zijn best wel dingen te verzinnen om het wat anders te maken. Maar ja. dat is wel. Nou, dat gebeurt heel langzaam. Roxane, hoe zit het met diversiteit in het vrouwenpeloton? Zie je daar wel meer mensen van kleur bijvoorbeeld? Ook echt op één hand te tellen. Ja. Daar zijn wel echt daar zijn ze wel heel erg druk mee met. Er is een bond, de Cyclings Alliance. Die komen op voor eigenlijk de rechten van vrouwen in het wielrennen. Dus dat er meer wedstrijden komen. Dat de rensters wat beschermder worden. Want daar is ook. Er is veel machtsverhouding binnen het vrouwenwielrennen. Mm-hmm. Dus die komen eigenlijk op voor de rechten van de renster. En die komen ook op voor die diversiteit. Ja. En er worden ook veel gesprekken over gevoerd. Want het is heel lastig. Dat is voor ons niet of nauwelijks te bevatten. Maar het is heel lastig als je niet uit Europa komt. Om naar Europa te komen om te gaan koersen. Oh ja. En voor visa en bij wie moet je dan zijn. En je wilt ook niet bij de verkeerde mensen terechtkomen. Dus Dat is best wel. Je bent best wel kwetsbaar op het moment dat je van een ander continent komt en in Europa gaat koersen. Ja, in het profvoetbal hoor je zelden of nooit over mannen die uit de kast komen. Hoe is dat eigenlijk in het professionele wielrennen? Weet jij dat? Ik ken er geen. Jij, Herman? Nee. Ik ken er ook geen. En dat is natuurlijk wel merkwaardig. Voor een sport die door zoveel mensen wordt beoefend. Maar het is net als bij het voetbal. Ze zullen er zijn, maar misschien willen ze niet de eerste zijn. Of vinden ze dat wij er niks mee te maken hebben hoe zij hun privéleven doorbrengen. Maar het is toch vooral, als je op de sociale media kijkt, zijn het heel veel renners die met hun partner ergens zijn en daarmee pronken. En het is dan meestal iemand van de andere sekse of met hun kinderen aan het spelen zijn. Het zijn vaak family men. Het zijn vaak wat je van ze zou verwachten eigenlijk. En dus wat dat betreft misschien ook wel traditioneel. Daar is helemaal niets mis mee, want ik ben er zelf ook zo een. Maar het is wel zoals je denkt, nou, er zal er toch wel eentje of twee tussen zitten. Maar jullie dat hebben ze nog niet ontdekt, zullen we maar zeggen. In het vrouwenwielrennen is dat wel echt heel anders. Ja? Net als in het vrouwenvoetbal? Eigenlijk wel, ja. Er zijn meerdere rensters die openlijk uitkomen voor dat ze op vrouwen vallen. Er zijn ook meerdere setjes in het peloton. Mm-hmm. Dus daar is het veel opener. En in het mannenwielrennen nog niet. Dus die vrouwenwielersport is eigenlijk veel minder conservatief dan de mannenafdeling. Ja, eigenlijk lopen wij vooruit. Ja, eigenlijk lopen wij voorop. Dus eigenlijk het mannenwielrennen denkt dat wij veel van het vrouwenwielrennen of dat wij veel van het mannenwielrennen kunnen leren. Maar eigenlijk is het natuurlijk ook in sommige dingen heel erg andersom. Nou, dat lijkt me een waardige afsluiting. Roxane Kneteman en Herman van der Zandt, ik wens jullie allebei een prachtige tour toe. Veel plezier. Dank je. Fijne avond. Dag. Doeg. En dit was het Oog voor vanavond. Na 12 uur op deze zender Nooit meer slapen. Lotje IJzermans praat dan een uur lang met cineast Frank Scheffer. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Shaila Sital Singh. Voor nu een mooie en rustige nacht.